ayune ya dek ya tumpo undo kenyo saken yen bengi mung dadi impen dasar ayu teteke silengkung-lengkung yen muji Selangkung-langkung yen mo